Cumanız mübarek olsun. Aziz ve muhterem Akra dinleyicileri, size hadis kitabından açtığım bir Kur'an'da karşınıza çıkan birkaç hadis-i şerifi okumak istiyorum bu sohbetimde. Birinci hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet olunmuş. Abdullah İbni Mesud, dört mübarek Abdullah'tan birisidir. Peygamber Efendimiz'in ashabı içindeki böyle ilimle meşhur. Bizim de Hanefi fıkhının efendim bilgilerinin çoğunun geldiği sahabidir. Bakalım Peygamber Efendimiz onun rivayet ettiği bu hadis-i şerifte ne buyurmuş? Dinleyelim. Ben okuyayım. İzah edeyim. Siz dinleyin. Men ce'alel hümûme hemmen vahiden hemmel me'adi kefâhullâhu saire humumihi ve men teşa'abet bihil humumu min ahvalid dünya lem yubalillâhu fî evdiyetihâ heleke helek fî eyyi evdiyetihâ diye de bir rivayet varmış, orada bir not var, o beni biraz duraklattırdı. Şimdi sadaka Resulullah ve Natakabiullah İbn-i Mace'den ve Hakim-i Tirmizi'den ve Şasi'den ve Mevahib-i Ledinniye'den efendim aldığımız bu hadis-i şerifi izah edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men ca'alel humume hemmen vahida. Kim bütün gamlarını, kaygılarını, tasalarını tek bir gam, kaygı, tasa haline getirirse, bir kaygı haline getirirse. Nedir bu? Bütün kaygıların bir kaygı haline gelmesi. Peygamber Efendimiz izah ediyor. Hemen arkadan hatırımızı toplayalım, anlayalım, şaşırmayalım diye. Hemmel me'ad. Ahiret kaygısı. Me'ad ne demek? İnsanın efendim döndüğü, avdet ettiği yer. Biz nereden geldik? Öbür alemden geldik. Nereye gideceğiz? Öbür aleme gideceğiz. Yani efendim öldükten sonra varacağımız asıl alem, öteki alem, ahiret alemi. Bunun bir adı da me'addır. Yani ahiret diyoruz, ahiret sonraki demek. Ukba diyoruz, o da daha sonraki manasına gelen bir kelime. Efendim, me'ad insanın dönüp avdet edeceği alem demek. Bu dünya fani, bu dünya geçici, bu dünya muvakkat, bu dünya bir yolculuk yeri gibi, yolculuk sahası, sahnesi gibi, arkasından ebedi hayatın olduğu öbür hayat var. İnsanın çeşitli kaygıları, tasaları vardır. Kafasını, gönlünü meşgul eden, kendisini üzen çeşit çeşit düşünceleri, kaygıları vardır. Bunların hepsini bir kaygı haline getirirse bir insan, kim bütün kaygılarını bir tek kaygı haline getirirse, ahiret kaygısı haline getirirse. Kefahullam saire humumihi. Allah onun öteki kaygılarını karşılar, o kaygılarını giderir, o kaygılarında kaygı duyduğu şeyleri efendim gönlüne göre ihsan eder, gönlüne göre yapar. Ve ben teşa'abet bihil humum. Kimin kaygıları böyle tek bir kaygı olmaz, ahiret düşüncesi olmaz da bin bir kaygı dallanır, budaklanır, yayılır, çoğalırsa efendim min ahvali dünya. Dünya halleriyle ilgili kaygılar. Efendim evim şöyle oldu, işim böyle oldu, işte ikinci iş yeri açacağım, evimi badana yaptıracağım, efendim giyim, kuşam, eğlence vesaire, yazlık, kışlık, dünya şeyleri, yani ahirete yaramayan dünya hallerinden çeşit çeşit insanların düşünceleri, kaygıları var. Senedim var, nasıl ödeyeceğim? Efendim şu işi yapmam lazım, para yok, parayı, finansı nereden bulacağım? Çeşit çeşit duygular oluyor. Lem yubalillah fi eyyi evdiyetiha heleke. Bu evdiyetihanın ha zamiri dünyaya gidiyor. Yani kim dünyanın efendim böyle çeşit çeşit kaygılarını gönlüne toplar, kafasını onlara takar da böyle bin bir dallı budaklı kaygılarla kendisini meşgul ederse Allah onunla ilgilenmez. Dünyanın hangi vadisinde, hangi yolunda helak olursa olsun aldırmaz diye bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi muhterem kardeşlerim, bunu biraz açıklayalım. Biz bu dünyaya niçin geldik? Biz bu dünyaya imtihan edilmek için gönderildik. ayet-i kerimeler bu konuda çok açık, hiç tereddüte mahal yok. Bu dünyanın, bu dünya hayatının bir anlamı var, çok derin bir anlamı var. Biz bu dünyaya imtihan için geldik, imtihan olmaktayız. İmtihan olup öbür dünyaya gideceğiz. Bu dünya kısa, öbür dünya sonsuz, ebedi. Bu dünyaya bir müddet için, imtihan için gelip ondan sonra gideceğiz. Nasıl bir insanın imtihanı hayatında çok büyük bir yer tutmazsa, hani gidiyor bir yerde bir imtihan oluyor. Kaç saat imtihan oldun? Bir saat oldum, bir buçuk saat oldum, iki saat oldum. Ama uzun sürmüş senin imtihanın diyoruz. Sonra çıkıyor imtihandan, baş aldım diyor veyahut efendim bir dahaki sefere kalıyor. İmtihan bu. Yani kısa süren bir şey. Dünya imtihanı da ahirete göre çok kısadır. Dünya ahirete göre sıfırdır. Zerre kadardır, kıymeti yoktur. Çünkü ahiret sonsuz. Dünya ne kadar uzun olsa birkaç yıl, yani birkaç on yıl, hadi diyelim yüzü aşmış insan, hadi diyelim birkaç yüzyıl yaşamış. Çok nadir olan şeyleri de var kabul edelim ama bin yıl olsa bile çok değil. Bin yıl sonsuzun yanında sıfır demektir. Şimdi biz burada imtihan olduğumuzu bildiğimiz için her işimizi bu imtihan olmanın şuuruna göre düşünüp ayarlamak durumundayız. Ticaret yapabiliriz, sevaptır. Efendim insanın kazanç sağlaması ve bu kazancı ile çoluk çocuğunu yetiştirmesi, ihtiyaçlarını karşılaması, başkalarına hayır hasenat yapması mümkün oluyor. Ticaret sevaptır. Peygamber Efendimiz de yapmıştır. Bunda bir şey yok. Ama ticaret yapabilirsin, evlenebilirsin. İslam'da evlilik de sevaptır. Efendim bağ bahçe, efendim çift çubuk, ekin, harman, bunların hepsi dünya hayatının meşguliyetleri olabilir. Bunların hepsi normal şeyler. Fakat bunların esnasında, bunları yaşarken, bunları yaparken, günlük hayatımızı sürerken, ömrümüzü geçirirken, imtihanda olduğumuzu hiç unutmayacağız. Daima ahireti düşüneceğiz. Ahirette hesabı düşüneceğiz. Allah-u Teala Hazretlerinin bu dünyada yaptıklarımızdan bizi muhakeme edeceğini düşüneceğiz. Niye öyle yaptın? Niye böyle yapmadın? Buyurdum, buyruğumu niçin tutmadın? Yasakladım, yasağıma niçin uymadın? Şunu bildiğin halde sevaplı olduğunu niçin yapmadın? Niye ibadet vazifelerini yerine getirmedin? Niye Müslüman kardeşine yardım etmedin? Diye bir sorgu sual hesap olduğu için hem yaptığımız işlerin Allah'ın rızasına uygun olmasına dikkat etmemiz lazım. Hem de güzel şeylerden yapmadığımız şeyler varsa eyvah. Yapmamaktan da sorumlu olabilirim. Yapmam gerektiği halde yapmadığım bir şey varsa tembellik etmeyeyim, yapayım diye yapması gereken şeyleri de düşünmesi lazım bir insanın. Sabah düşünün, akşam düşünün. Sabah evinizden çıkarken bugün Allah için neler yapmam lazım diye düşünün. Akşam kendinizi sorguya çekin. Bugün Allah için neler yapabildim, yarın neler yapabilirim deyin. Ömrünüzü planlayın. İnsan mesela küçük bir çocuğa soruyoruz. Diyoruz ki büyüyünce ne olacaksın? Diyor ki pilot olacağım, mühendis olacağım, doktor olacağım, çocuk doktoru olacağım, eczacı olacağım. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Bir arzusu, ideali var. Onu alacağım diye, yapacağım diye şey yapıyor. Biz de hayatımızı planlarken Allah'ın rızasını kazanacağım demeliyiz. Allah'ın rızasını kazanmak her meslekte yapılan çalışmalarla mümkün olabilir. Vali, valiliğini güzel yaparsa Allah'ın rızasını kazanabilir. Devlet başkanı, devlet başkanlığını güzel yaparsa Allah'ın rızasını kazanabilir. Tüccar, tüccarlığını dürüst, güzel yaparsa Allah'ın rızasını kazanabilir. Sanatkar öyle, esnaf öyle, işçi öyle, memur öyle, hatta köle öyle. Köle, esir olmuş, Müslüman olmuş, Müslüman bir patronun, sahibin yanında köle. Köle de efendim, Müslümanları güzel yaparsa cennete girebilir. Hatta fakir, yoksul bir insan. Yoksul bir insan da parasız pulsuz olduğu halde Allah'ın rızasını kazanabilir. Allah'ın rızasını kazanmak, cenneti kazanmak her zaman parayla olmuyor. İslam'da çok çeşitli sevap kazanma yolları var. Ben bunları eski konuşmalarımda enteresan olanları halkımız duysun diye söyledim. Kısaca hatırlatıvereyim. Mesela tefekkür sevap. Allah Allah. Düşünmek, tefekkür etmek İslam'da sevap. O zaman buyur, mütefekkir ol. Düşünen bir insan ol. Allah'ı düşün, Allah'ın nimetlerini, hikmetlerini düşün, ayetlerini düşün, peygamberlerini düşün, peygamberlerin hayatlarını düşün, onların davranışlarının sebeplerini düşün, efendim evliyaullahı düşün, efendim ahiretini düşün, çoluk çocuğunu düşün, onların istikbalini düşün. Bunların hepsi serbest. Çoluk çocuğu için insanın çalışması sevaplı bir şey. Mesela tefekkür bir ibadettir. Sükût bir ibadettir. Yani hayır söylemeyeceksen sükût et, oradan da sevap kazan. Mesela arkadaşının yüzüne insanın tebessüm etmesi sadakadır. Arkadaşına güleç yüzlü muamele et. Bundan sevap kazanacaksın. Efendim yoldan imatetil eza anit tarik deniliyor, Arapça ifadesi bu. Yoldan insanların ayağına takılacak, çelme olacak, düşmesine, kaymasına sebep olacak taşı, dalı, dikeni kenara almak veya şimdi diyelim muz kabuğu mesela, ayağının altına muz kabuğu koymak. Basınca buz kayıyor veya karpuz kabuğu yazın. Adam karpuzu kavunu yiyor, savuruyor yola. Üstüne birisi bastığı zaman kayıyor, düşüyor, kafası kırılıyor, hastanelik oluyor mesela. Demek ki yoldan böyle bir eza verici, tehlikeli, bir insana zarar verebilecek bir çölü çöpü, taşı, efendim çubuğu, çalıyı, dikeni kenara koymak bile sadaka. Yani sadakanın, sevap kazanmanın bin bir türü var. Gidersin bir ihtiyar kimseye yardım edersin, bir köre yolun bu tarafına geçmesine yardımcı olursun. Bunların hepsi sadaka. Demek ki zengin olmak şartı yok, güçlü olmak şartı yok, hür olmak şartı yok. İnsan her meslekte, her durumda Allah'ın rızasını kazanabilir, cennetlik olabilir. Ama imtihanda olduğunu bilecek. Mühendisse efendim kendi mesleğinde, doktorsa kendi mesleğinde, idareciyse, işletmeciyse, yöneticiyse, politikacıysa, herkes kendi mesleğinde, ben Allah'ın rızasını bu alanda nasıl kazanabilirim, ne yaparsam Allah beni sever diye düşünecek, canla başla çalışacak, bu sevabı kazanacak. İşte insanın bütün kaygıları ahiret olursa, tek bir kaygısı var, senin nedir kaygın, tasan, üzüntün aklındaki? Ahiret. Ahireti ak istiyor. Ahirete yüzü ak, alnı açık varmak istiyor. Allah'ın sevdiği bir kul olmak istiyor. Mahkeme-i Kübra'da mahcup düşmemek istiyor. Mahşer halkına rezil olmamak istiyor. Cehenneme düşüp yanmamak istiyor. Sıratı geçip cennete varmak istiyor. Peygamber Efendimiz'i görmek istiyor. Evliyaullah'la beraber olmak istiyor. Cennetin sonsuz nimetlerini efendim, görmek ve yaşamak istiyor. Tamam, bir tek kaygısı var, ahiret. Ahiret, ahiret. Tamam, bütün kaygıları böyle yapan bir insanın Allah öteki kaygılarını halleder diyor Peygamber Efendimiz. Yani işini rast getirir demek. Ticareti rast gider, çalışmaları hayırlı olur, günlük hayatında işleri efendim hayra döner ve Allah yardımcı olur. Ama bin bir türlü kaygıyı içine sokar da asıl önemli fikri geride bırakırsa, asıl önemli fikir Allah'ın rızasını kazanmaktı. Ahireti elde etmekti. Biz onun için formüle etmişiz bu ideali. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi diyoruz. Ya Rabbi benim maksudum sensin. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz. Bu kaygıları bırakmış, dünya telaşına düşmüş. Düştün dünya derdine, unuttun kıyameti. Nice bir besleyesin bu kat ile kâmeti, düştün dünya derdine, unuttun kıyameti dediği gibi, Yunus Emre'nin ilk tatlı tatlı ihtar ettiği, ikaz ettiği gibi, hani kabristanlarda gezip de gör bakalım bu kabirde yatanların hallerini bir düşün diyor Yunus Emre şiirlerinde. Bu yıkılmış, yıran olmuş kabirlerin, çökmüş kabirlerin, efendim bazıları kemikler dışarıya çıkmış, bu kemiklerin, bu kafataslarının sahipleri kimdi? Efendim bir zamanlar düşün, tefekkür et, padişahtı, beydi, efendim zengindi, sıhhatliydi, pehlivandı, ölmeyeceğini düşünüyordu, efendim hiç ölüm aklına gelmiyordu, hayatını geçirmişlerdi ama şimdi işte mezarda. Herkesin sonu öyle olacak, binaenaleyh efendim ona hazırlanmak lazım. Yunus Emre'nin şiirlerinin bir bölümü okuyun, efendim kabristanlarla ilgili ölüm temasını işliyor, efendim ölümü anlatıyor ve bir de bazı şiirlerinde soruyor, yani sen bu dünyaya neden geldin, aman bunu unutma diye. Nice bir besleyesin bu kad ile kâmeti, düştün dünya derdine, unuttun kıyameti. Bakın bir şiirin başlangıcı bu, ne kadar güzel. ne kadar tesirli, bana çok tesir ediyor, sanıyorum size de tesir eder. Düştün dünya derdine, unuttun kıyameti. Dünya telaşına, bu küçük detaylara takılıp da insan ahireti unutur mu? Ahiret ebedi hayat, ahirette mahkeme-i kübra çok mühim, mahşer yeri çok önemli, onu unutmaması lazım. Sonra yine hoşuma giden bir şiiri Yunus'un hatırlatalım. Efendim, Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilin, evliyaya uğramaz ise yolun, göçtü kervan, kaldın dağlar başında. Nasıl toptan bakıyor işe. Hani kendisi tavsiye etmiş ya, efendim, nazar eyle itürü, bazar eyle götürü, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü demiş. Nazar eyle itürü ne demek? Yani keskin nazar et. İtürü keskin demek eski Türkçe'de. Nazar eyle itürü. Yani dikkatli, keskin bir bakışla bak şu olaylara, şu dünya hayatına, bazar eyle götürü. Toplam pazarlık eyle, perakende ıvır zıvır, küçük şeylerle uğraşma, büyük kârların peşinde koş demek istiyor. Küçük detaya takılıp da efendim küçük şeylerde kalma demek istiyor. Efendim, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Tabii insan toptan pazarlık yapınca ahireti kazanacak insan yaradılanı da hoş görür, aldırmaz, ezasına, cefasına tahammül eder, affeder. Affetmek büyüklüktür. Böyle bir efendim müstahini bir insanın, olgun bir insanın, efendim gün görmüş geçirmiş bir bilge kişinin davranışıyla davranır. Yunus bunları çok güzel biliyor ve işliyor. Bizim de öyle yapmamız lazım. En mühim işimiz ahirettir. En büyük kazanç ahireti kazanmaktır. Bütün işlerimizi ona göre yapmalıyız. Efendim çocuğum var, ne yapayım? İyi, işte çoluk çocuğunu Allah'ın rızasına uygun yetiştir. Allah'ın sevgili kulu eyle. Bak bunu, onları iyi yetiştirdiği zaman ahirete onlar sevap gönderecekler. Onlar sebebiyle çok sevap kazanacaksın. Bir insanın evladı, hayırlı evlat olursa, onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye. Çok herkesin söylediği bir hadis-i şerif herhalde hatırınızdadır. Sadaka-i cariye dediğimiz bir şey var. Cariye ne demek? Cereyan eden, devam eden demek. Sadaka-i cariye, devam eden sadaka. Yani boyuna sevap kazandıran, üretken sadaka. Sevabı devamlı neşreden, hasıl eden sadaka. İnsan mesela bir fakire efendim 1.000 lira para verdi mi? 100.000 lira para verdi mi? Bir sadaka vermiş oluyor. Tamam, 100.000 liranın mükafatı 700 misli fazla. Efendim şu kadar veya 70 misli fazla, bu kadar diyoruz. Bir tek sadaka, bir atımlık barut yani. Bir sadaka bir sevabı var. Bir yapılan işin birkaç misli yani olmakla beraber bir karşılığı var. Ama sadaka-i cariye ne demek? Hesab-ı cari ne demek bankada? Efendim cereyan eden, devam eden demek. Sadaka-i cariye sevabı devam edip duran, sevap üretip duran sadaka demek. Bunlardan birisi nedir? Sadaka-i cariye gibi olan efendim insanın devamlı sevap kazandığı şeylerden birisi nedir? Mesela bir insan çeşme yaptırırsa suyu aktıkça sevap kazanıyor. Cami yaptırdıysa, içinde namaz kılındıysa sevap kazanıyor. Ağaç diktiyse ağaçtan istifade edildikçe sevap kazanıyor. İstifade nasıl olabilir? Altında gölgelenmek bile bir istifadedir. Efendim kuşların, insanların meyvesini yemesi bir istifadedir vesaire. Oradan bile sevap kazanıyor. Bir de evveledün salihun yed'u lehu diyor Peygamber Efendimiz. Kendisine dua eden bir hayırlı evlat yetiştirdi mi? O da ona devamlı sevap kazandıracak. Binaenaleyh evlatlarımızı iyi yetiştirmek çok önemli. Bizim kurduğumuz bu kolejler, okullar, ilkokullar, anaokulları, Allah nasip etsin üniversiteler, fakülteler, bunlar niçin yapıyoruz? Evlatlarımız iyi yetişsin, kaliteli yetişsin, hiç kimseden eksiği olmasın, modern bilgileri alsın, pırıl pırıl yetişsin diye istiyoruz. Çocuklarımızı dünyadaki bütün insanlarla yaptıkları yarışlarda kazansınlar diye yetiştiriyoruz. Fizik birincisi olsun, matematik birincisi olsun, çeşitli dallarda, icatlarda bulunsunlar, keşiflerde bulunsunlar, dünyada namları yürüsün istiyoruz çocuklarımızı. İyi yetiştirmek, bu bir sevaplı şey. İşte ahireti düşünüp insan evladını yetiştirir. Yani şunu vurgulamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Çok yanlış izlenimler var, çok yanlış sözler var İslam hakkında, Müslümanlar hakkında. Müslümanlığı böyle efendim pasif, çağın dışında, modern gelişmeleri anlamayan, efendim böyle bir eski köhne hayat sistemi sanıyorlar. Hayır, hiçbir zaman öyle olmamış. Ne Peygamber Efendimiz'in zamanında öyle, ne tarih boyunca öyle, ne şimdi öyle. Nereden çıkmış bu yalan? Bu yalan belki başka dinlerin mensupları için. Mesela Budistler dağların başlarını çekilip manastırlarda ibadet ediyor. Tamam, onlar için uygun. Hristiyanlar, evet, dağların başında manastırlar yapmışlar, papazlar yaşamışlar. O da çok, yani tamamen yasak da değil. Yani o da sevaplı. Nihayet doğru bir inançla bir dinin mensubu bir yerde, bir tenha yerde Allah'a ibadet ediyorsa o da sevap da, yalnız İslam öyle değil. İslam'da ruhbanlık yok, İslam'da efendim cemiyete hizmet var, İslam'da sosyal vazifeler çok sevaplı. Selam vermenin bile büyük mükafatı var, dostluğun mükafatı var. İslam öteki dinlerdeki gibi değil. Avrupalı çıkıyor, efendim veya Budist veya bir başka dinin mensubu çıkıyor, bir münevver adam. Efendim işte din afyondur, efendim çünkü insanlar uyuşturuyor diyor, tamam. Onların dini o insanlar uyuşturuyorsa tamam, o afyondur. Ama İslam afyon değildir, şifadır, devadır, efendim iksirdir hatta, ab-ı hayattır. İslam'da her türlü güzellikler var, millet bunu anlamıyor. Eski insanların veya iftiracıların veya din düşmanlarının veya başka dinler için söylenmiş sözlerin İslam'da da o kusurların olduğunu sanıp uygulamasını İslam üzerinde yapmaya çalışıyor. Avrupa'daki filozoflar dine düşman olmuşsa, onlar kendi ülkelerindeki dini uygulamadan rahatsız oldukları için düşman olmuş. Dinsizlik yolunu seçmişse, onu o inanca inanamadığı için oradan ayrılmış, öteki onu dinsiz diye suçluyor. Halbuki o dinsiz değil, bir yüce, süprem varlık, yani yüce, transcendental varlık, aşkın varlık diyorlar. Ona inanıyor ama papazın söylediğine inanamıyor. Haklı. Yani İslam'a gelse, İslam'ı tanısa takdir ediyor. Voltaire takdir etmiş, öteki filozoflar takdir etmiş, bir kısmı Müslüman olmuş. İslam güzel din diye. Onlar anlıyor. Bizimkiler anlamıyorlar. Efendim İslam'ı böyle suçlayarak, Müslümanları suçlayarak bakıyorlar. Tarihteki insanları suçluyorlar. Bir de bir yalan çıkmış, tekkeler miskinlik tekkesi olmuş diye. Bereket versin, bunu yanlış olduğunu anlatan ordinalist profesörlerin makaleleri var, yazılar var. Ama bu yalana hala inanan insanlar da var. Mesela Ömer Lütfi Barkan var, ordinalist profesör. Çok büyük bir ilim adamı, herkesin tanıdığı bir kimse. Kolonizatör Türk dervişleri diyor, Balkanların nasıl Müslüman olduğunu, dervişlerin nasıl İslam'ı yaydığını, nasıl devlete yardımcı olduğunu, nasıl insanlar doğru yola çektiğini anlatıyor. Mevlana'ya kim gerici diyebilir? Yunus'u kim yani sevmeyebilir? Sevmemek mümkün mü? Onlar derviş işte. Yani bu miskinlik mi? Hayır. Yunus'ta hiç miskinlik görüyor musunuz? Bir başka efendim dervişte. Efendim işte bir kenara çekilsin diyor, tesbih çeksin diyor. Canım, yani sen çocuğunu ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteye bir kenara çekip tahsil yaptırmıyor musun? Yaptırıyorum. Ne ilgisi var? Yani çok ilgisi var. İslam'da da insanın eğitim görmesi için belli zamanlarda eğitimleri var. Tesbih eğitimi var, halvet eğitimi var. Efendim şeyde efendim itikaf eğitimi var. Bu çeşit eğitimleri sen niye genellendiriyorsun? Yani adamın camide namaz kıldığı zaman bütün ömrünü namazla geçiriyor diye nasıl düşünebilirsin, genelleştirebilirsin? Yanlış. İslam tarihi incelenirse, hele bizim Osmanlı tarihi tamamen tasavvuf tarihi demektir. Onlar incelenirse görülür ki en çalışkan insanlar, en fedakar insanlar, en kahraman insanlar, en hayırsever insanlar bu mübarek dindar derviş insanlardır. Dini öğrenmiş, gönlü uyanmış, içi nurlanmış, ahiretin kıymetini anlamış, bir tek kaygısı var, Allah'ın rızasını kazanmak. Onun için malını da veriyor, canını da veriyor. Gece gündüz hizmet ediyor, ömrü boyunca hizmet ehli bir insan olarak yaşıyor. Arkasında nice nice eserler, sadaka-i cariyeler, talebeler, hayırlı evlatlar bırakıyor, ahirete öyle göçüyor. İşte bunu görmek lazım. Bu hakikati görmek lazım. Efendim çağ dışı efendim modernlik adına efendim dine karşı olan fikirleri, yanılgıları bırakmak lazım. Artık ispat edilmiş olan hatalarda, yanlışlarda efendim hala bunu yanlıştır diye ispat edilmiş, gösterilmiş olduğu halde inat etmemek lazım. Yobaz olmamak lazım. Yani gerçekleri görmek lazım. İnsan ahireti düşündü mü dünyada gene yaşar. Dünyadaki vazifelerinin hepsine devam eder ama hasbi olarak devam eder. Allah rızasını düşünerek devam eder. Efendim Allah'tan başka kimseden korkmaz. Polisi, müfettişi, zabıtası içinde olur. Haram işlemez, günah yemez. Her yaptığı işi temiz yapar, güzel yapar. Kendiliğinden güzel yapar, insanlara faydalı olur. Ama böyle yetiştirmediğin zaman bir insanı istersen kolejde okut, istersen Amerika'da, İngiltere'de doktora yaptır. Bu manevi eğitimi vermedin mi birinci sınıf hırsız olur. Bütün bilgilerini hırsızlıkta kullanır, memlekete zararlı olur. Ahiret kaygısı olmadığı için, dünya telaşına daldığı için olur bunlar. Peygamber Efendimiz ana ilacı söylüyor, büyük istikameti gösteriyor. Herkesin ne yapması lazım geldiğini anlatıyor. O halde bu hadis-i şeriften çıkartacağımız ders şudur sevgili kardeşlerim. Bizim ana düşüncemiz ahireti kazanmak olmalıdır. Cennet gözümüzün önünden gitmemeli. Cenneti elden kaçırmamak için çok dikkatli olmalıyız. Cehennem de gözümüzün önünden gitmemeli. Cehennemin ateşleri, azapları gözümüzün de önünde olmalı. Cehenneme düşmemeye de çok dikkat etmeliyiz. Cehenneme düşmemek için günahları işlemeyeceğiz. Cenneti kazanmak için sevaplı işleri yapacağız. Boş durmayacağız. Tembellik de günahtır. Vazifeleri yapmamak da günahtır. Efendim, haram olan şeyleri yapmak da günahtır. Çalışkanlık sevaptır. Cenneti kazanacak salih işleri yapmak sevaptır. İbadet ve taat işlemek, hayrat-ı hasenat yapmak sevaptır. Gayet güzel, net bir şey, ayrım var. Hepsini Allah rızası için, ahireti kazanmak için, ahirette ebedi saadeti elde etmek için yapacağız. Dünyanın bin bir telaşı vardır. Günlük olaylar insanın başını şişirir. Efendim, kalemi nereye koyduğunu şaşırtır. Şemsiyeyi nereye astığını şaşırtır. Bir profesörü dalgın yapar kafasındaki çeşitli bilgiler. Bir tüccarı dalgın yapar hesapları, kitapları. Efendim, dünya telaşı çok olan bir insan, efendim, yanında sekreteri olmazsa yemek vaktini unutur, randevularını karıştırır. Bunlara dalıp da asıl ana gaye unutmamak lazım. Ana gaye gözümüzün önünde olmalı. Ana gayeyi iyi bildik mi? Mıknatısın efendim demir tozlarını öyle çizgi çizgi hizaya soktuğu gibi her şey hizaya girer. Dünya işleri de muntazam olur. Dünya işleri de rahat halledilir. Böylece insan hem dünya hem ahiret saadetine erer. İslam'ın özelliği nedir? İnsanlara hem dünyada huzur ve saadet kazandırması hem de ahirette ebedi mutluluğu erdirip Allah'ın cennetine girmesini, cemalini görmesini, rızasına ermesini sağlamasıdır. Onun için İslam'dan büyük nimet olmaz diyoruz. Gerçekten öyledir. Allah bizlere bu İslam nimetini nasip eylemiş sevgili kardeşlerim. Sizler ve bizler elhamdülillah Müslümanız. Ama Kur'an'ı okuyalım. Bakın bu hazine gibi hadis-i şerifleri okuyalım. Dinleyelim. Bir de başkalarına anlatalım, dinletelim. Onlar da bilsinler bu İslam'ın güzelliğini anlasınlar. Böyle kör bir inatla bakmadan, görmeden, incelemeden din afyondur. Efendim din gericiliktir. Efendim vesaire gibi yanlış çağ dışı yobazlıklara, efendim yanlış fikirlere düşmesinler. O da bir çeşit yobazlık. İnaraf etmek yani ilmin karşısında durmak, gösterilen delillere rağmen uçsa da keçi, uçmasa da keçili diye efendim tepinmek. Uçan bir şey keçi olur mu? Da kayadan çıkmış, vadiye doğru kanat açmış. Hala kartal demiyor inadından. Uçsa da keçi, uçmasa da keçi diyor. Böyle olmaması lazım. Onlar öyle yapmasın. Onlara nasihatimiz o. Bizler de İslam'ın kadrini, kıymetini bilelim. Halis Müslümanlar olarak yaşayalım. Hadis-i şerifleri okuyalım. Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutalım. Görevlerimizi yapalım. Yapmamamız gereken işlerden sakınalım. Elimizi, eteğimizi yuyalım, temizleyelim, çekelim. Günahlarda bizim işimiz yok. Elimiz yok. Biz öyle şeylere, haramlara, günahlara bulaşmayız. Biz helal işlerle meşgul oluruz. Helal lokma yeriz. Helal yollarda Allah'ın gösterdiği istikamette çalışırız diyelim. pırıl pırıl mutlu bir ömür sürelim. Güzel bir akıbete mazhar olalım. Allah Teala Hazretleri efendim, ahirette de bizi lütfuna erdesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akıya dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız tekrar mübarek olsun.